Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na kolejne, trzecie już wydanie podcastu Kronika Gier. Zacznę od krótkiej prezentacji menu dzisiejszego podcastu. Po pierwsze, premiera Pro Evolution Soccer 2010. No ja, jako wielki fan futbolu, wielki fan gier piłkarskich, nie mogę przejść obojętnie niestety nad tym tematem, więc jak ktoś się nie interesuje, no to trudno, przykro mi. No ale gry piłkarskie to są gry piłkarskie, odwieczna wojna, PES kontra FIFA, myślę, że też się tutaj odniosę trochę do tego, do FIFA 10. Także no, jeśli ktoś jest ciekawy mojej opinii na temat tej gry, no to myślę, że to jest blog dla niego, to jest dzisiaj podcast dla niego. Natomiast w drugiej części podcastu chciałbym zająć się kwestią afery, nazwijmy to w cudzysłowie, związanej z Modern Warfare 2. I chciałbym ten problem rozpatrzyć właściwie od dwóch stron. Po pierwsze, od takiej strony czysto dziennikarskiej, marketingowej, takiej powiedzmy medialnej, i tutaj na pewno nie będę spoilował, na pewno nie będę odnosił się do treści tego, co wyciekło, na pewno mogę w tym momencie uspokoić tych, którzy, prawda, no, nie oglądali tych filmików, czy nie oglądali, nie, jakby nie śledzili tej dyskusji, i bo na przykład nie chcą sobie psuć zabawy, bo chcą poczekać do premiery gry, na pewno tutaj nikomu nic nie zdradzę. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą stronę medalu, no to będę chciał skomentować już wtedy bezpośrednio treść i odnieść się do tego, co zostało zaprezentowane, i podzielić się z Wami moją refleksją na temat właśnie tego filmiku, czy tego, co zostało pokazane graczom z Modern Warfare 2. I tak sobie wymyśliłem, że ponieważ no, nie wszyscy pewnie będą chcieli tego słuchać, bo na przykład niektórzy nie śledzili tych dyskusji, czy nie oglądali tych filmików, bo nie chcieli sobie właśnie psuć zabawy, i w związku z tym pomyślałem, że tę część umieszczę już na samym końcu podcastu, także ten podcast będzie miał taką trochę inną strukturę, to znaczy będzie PES, potem będzie Modern Warfare tak, w takim ujęciu dziennikarskim, medialnym, potem zrobimy część społecznościową i ona się zakończy, i jeśli ktoś już nie będzie chciał dalej słuchać, to będzie dla niego koniec podcastu, będzie mógł spokojnie wyłączyć, a jeśli ktoś będzie chciał posłuchać o moich, że tak powiem, refleksjach na temat Modern Warfare 2, tego, co zostało pokazane już w tym filmiku, i takich moich odniesień do już wtedy bezpośrednio treści, no to wtedy będzie słuchał dalej do końca podcastu, tego ostatniego bloku. Cóż, menu znamy, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zapraszam w takim razie do stołu. Pro Evolution Soccer 2010. Gra wreszcie trafiła do mnie, trafiła do mojego czytnika, i tu niespodzianka, w komputerze, bo kupiłem wersję na PC. Powiem szczerze, że gdyby ktoś miesiąc czy dwa miesiące temu zadał mi pytanie, czy wybieram FIFA 10, czy skuszę się na FIFA 10, czy na Pro Evolution Soccer 2010, odpowiedziałbym pewnie, że zostanę przy FIFA 09. Bo z jednej strony PES był dla mnie dużą niewiadomą, jeśli chodzi o rozgrywkę online. Demo, choć bardzo mi się spodobało, to muszę przyznać, i chyba mówiłem już o tym wcześniej, to jednak no, te obawy o to, jak będzie wyglądał online, no, były dość istotne. Natomiast jeśli chodzi o FIFA, to demo FIFA 10 tak naprawdę zupełnie mnie nie przekonało. Owszem, system dribblingu, te 360 stopni, takie wspaniałe hasło, niby jest, niby odróżnia FIFA 10 od FIFA 09, natomiast takie przełożenie na czysty gameplay jest stosunkowo niewielkie. Te gry praktycznie wyglądają identycznie, są kosmetyczne różnice, wydaje mi się, chyba w oświetleniu zawodników i przede wszystkim w tych grafikach, które się pojawiają na ekranie, zegar meczu, wynik i tak dalej. Także no, FIFA 10 oczywiście na pewno jest świetną grą i na pewno jest to dobra gra piłkarska, natomiast no, jeśli ktoś ma FIFA 09, to wydaje mi się, że jakby No chyba, że jest wielkim fanem FIFA, to wtedy tak. Natomiast wydaje mi się, że dla higieny warto w tym momencie skorzystać z okazji i poczekać jeszcze do FIFA 11 czy FIFA 12 nawet. Zobaczymy, może tam te różnice między... jakby tamte wersje wprowadzą jeszcze więcej nowych elementów. Natomiast jeśli właśnie ktoś zastanawia się, to właśnie dla higieny, warto dla higieny sięgnąć po tego PES-a i zobaczyć, co tam u konkurencji. Czy rzeczywiście Konami no, zawodzi, a moim zdaniem nie zawodzi. Dlatego, że ja powiem szczerze, PES 2010, no jest kilka powodów, dla których sięgnąłem po tę grę. Po pierwsze, wersja na peceta to jest dokładnie ta sama wersja, która trafia na PlayStation 3, jak i na Xboxa 360. Jest to o tyle lepsza wersja, że na pececie możemy sobie podbić rozdzielczość, no taką jaką chcemy, taką jaką obsługuje nasz monitor. Po drugie, do peceta możemy podłączyć pada, no i wtedy już mamy kompletną bajkę, bo jeżeli na przykład mamy, tak się składa, że mamy pada do Xboxa 360, czyli mamy ten jakby, nie wiem, możemy wykorzystać pada do Xboxa 360, czy w ogóle go kupić, tak, w wersji tej dla Windows, no to jeszcze lepiej, dlatego że naprawdę tym padem się gra idealnie, praktycznie nie musimy nic konfigurować, po prostu włączamy grę i gramy. I to mi się też szalenie podoba. I mówiąc szczerze, właśnie to jest to, co jakby w dużej mierze też skłoniło mnie do podjęcia takiej decyzji. To znaczy Konami nie robi tego, co robi Electronic Arts, czyli wydaje różne wersje na różne platformy. Czyli na Xboxa 360 i PlayStation 3 mamy jedną super wypasioną wersję FIFA 10, natomiast na PC dostaje uboższą wersję. Niby dlaczego? Bo piractwo? Bo co? No nie wiem dlaczego, mówiąc szczerze. Jakby wydaje mi się, że też piractwem nie można wszystkiego tłumaczyć. Trudno. No, my gracze możemy głosować tak naprawdę portfelami i wydaje mi się, że tutaj warto jest naprawdę zagłosować na PES-a. Może ten PES nie jest doskonały, może Konami nie jest idealną firmą, może nie robi wielu rzeczy idealnie, ale choćby właśnie dać im taki fajny support, że takie wsparcie, że okej, okay, że to jest dobry kierunek. Może to też wymusi na Electronic Arts w którymś momencie podjęcie decyzji, że nowa FIFA będzie taka sama dla konsol obecnej generacji, jak i dla peceta. No ale teraz skupmy się na samym PES-ie. To, co moim zdaniem jest tutaj fundamentalne, to jest rozgrywka, to jest gameplay. Mówiłem to już przed chwilą, mówiłem to już wcześniej, teraz powtarzam, absolutnie w grze piłkarskiej dla mnie najważniejsza jest rozgrywka, nie tam jakieś składy. Oczywiście fajnie, jeżeli możemy grać ulubioną drużyną, jeżeli możemy ją prowadzić, jeżeli mamy realne nazwiska zawodników i tak dalej. Natomiast jakby to wszystko może być, ale jeśli gameplay będzie do bani, to nie ma żadnej przyjemności z gry. Natomiast PES 2010 ma zupełnie inny gameplay od FIFA i ma jedną rzecz, która mnie całkowicie kupuje od razu. To jest coś, czego absolutnie nie trawię w przypadku FIFA i mimo, że FIFA 09 była świetną grą, to ten błąd jednak był. To jest coś takiego, nie wiem, czy macie takie wrażenie, że w FIFA bardzo często zawodnicy, do których podajemy piłkę, nie wybiegają do podania. Po prostu, ja tu nie mówię o takich sytuacjach, kiedy podajemy komuś piłkę na dobieg, w uliczkę i tak dalej, tylko mówię o takim klasycznym podaniu, najzwyklejszym podaniu. W FIFA bardzo często zdarza się, że nasz zawodnik po prostu kompletnie się zatrzymuje i czeka, aż ta piłka do niego doleci. I bardzo często kończy się to oczywiście tak, że rywal przyjmuje to podanie. W PES-ie czegoś takiego nie ma. W PES-ie, jeżeli podajemy do zawodnika właśnie taką statyczną piłkę, to bardzo często jest tak, że on sam wychodzi do tej piłki. Zachowuje się tak, jak ja bym tego oczekiwał od niego. I mówiąc szczerze, mnie to od razu kupiło. Absolutnie, to jest mała rzecz, ale cholernie istotna, przynajmniej dla mnie, i sprawia, że rzeczywiście no w moich oczach PES absolutnie bardzo dużo zyskuje. Druga sprawa to jest oczywiście to jest jakby ogólnie sam feeling rozgrywki, to znaczy sam feeling meczu, kiedy rzeczywiście no, jakby czujemy, biegniemy z piłką, widzimy jak zawodnik się układa do strzału, no to trzeba poczuć, to jest zupełnie inne doznanie niż to, które towarzyszy nam w przypadku FIFA. FIFA jest, wydaje mi się, taką grą bardziej, powiedziałbym, idącą trochę w stronę symulacji, nawet piłkarskiej meczu. Natomiast PES ma tą taką fantazję. Ja bym powiedział taką mimo że to jest japońska gra, to mają tą taką angielską fantazję, jak w lidze angielskiej grają zawodnicy. No to... I to jest właśnie to. To jest to, co sprawia, że rzeczywiście PES moim zdaniem w tym roku mnie całkowicie kupił i oczywiście, no, mam nadzieję, że w końcu trafi do mnie egzemplarz recenzencki FIFA 10 i wtedy będę mógł rzeczywiście pochylić się nad tą grą i zweryfikować swoje zdanie, natomiast wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jednak PES 2010 jest chyba najlepszym wyborem. I tak jak mówię, no dla pecetowców, dla komputerowców tylko PES, dlatego że naprawdę no nie ma sensu inwestować w FIFA 10 na PC, która jest tak naprawdę wersją z PlayStation 2. No, absurd kompletny. Ani to nie wygląda jakoś szczególnie ładnie, ani nic. Właśnie tu jeszcze jedna rzecz o tej grafice w PES-ie. Naprawdę modele zawodników, jakość zaprezentowania takiego gniecenia się koszulki jakby, prawda, podczas ruchu zawodników, no, o wiele to jest ładniej zrobione niż w FIFA. Ale to też akurat może mieć tutaj istotny wpływ to, że gram na PC, prawda? I ta podbita rozdzielczość jednak też robi swoje. No, wydaje mi się, że powiedziałem chyba o PES-ie 2010 wszystko. Absolutnie polecam Konczarski. Modern Warfare 2. Od właściwie, to już jest drugi tydzień, kiedy tematy związane z Modern Warfare 2 są najważniejsze. Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale w tym tygodniu, znaczy w zeszłym tygodniu, afera związana z brakiem dedykowanych serwerów, no straszne larum gracze podnieśli. W tym tygodniu afera związana z wyciekiem pewnej misji i w związku z tą misją różnych tam podnoszenia znowu różnych głosów, krytyki itd., itd. Znowu przez cały tydzień tak naprawdę nie rozmawiamy o niczym innym, czy nie słyszało się praktycznie o niczym innym, jak tylko i wyłącznie o Modern Warfare 2. Nawet mi umknęło, że lada chwila wychodzi, czy już wyszło właściwie Ballad of Gay Tony na Xboxa 360, dodatek, drugi dodatek do Grand Theft Auto 4. Także to też coś mówi, że tak powiem, o efekcie marketingowym, jaki został osiągnięty. Czy zamierzenie, czy nie? No właśnie, to jest ciekawa kwestia. Czy to jest rzeczywiście taki marketing wirusowy, czarny PR, jaki uprawia Activision Infinity Ward po to, żeby podjudzać zainteresowanie swoją grą? Bardzo możliwe, powiem szczerze, dlatego że znaczy, z tego co pamiętam, Caridor chyba napisał taki komentarz odnoszący się do tego, że Modern Warfare 2 w gruncie rzeczy nie potrzebuje takiej dużej akcji marketingowej czy promocyjnej, że to prawdopodobnie i tak będzie najlepsza gra w sprzedaży. No, wydaje mi się, że to tak chyba nie do końca jest. To znaczy, ta gra jest obliczona na to, żeby być największą premierą, że tak powiem, wszechczasów, żeby przyciągnąć jak największe zainteresowanie. I w tym momencie tak kontrowersyjny wyciek, prezentujący tak kontrowersyjne treści, no osiąga pewien cel. Trafia na podatny grunt wszelkich redaktorów, krytyków, którzy zaczynają szukać, że tak powiem, dziury w całym, zaczynają stawiać fundamentalne pytania o moralność, o problemy związane z moralnością, o granice, które mogą przekraczać twórcy poszczególnych mediów. W efekcie znowu wracamy do punktu wyjścia, do tematu rzeki tak naprawdę, czyli w ogóle brutalności w grach, ostawianie sobie takich pytań. No, a to jest temat, który to jest tak naprawdę woda na młyn. No, wystarczy coś takiego raz zrobić i później to procentuje. Także ja bym się zupełnie nie zdziwił, gdybyśmy teraz praktycznie do końca premiery Modern Warfare, przepraszam, do samej premiery Modern Warfare 2 nie mieli do czynienia po prostu z właśnie tego rodzaju dyskusjami, które będą po prostu pojawiać się wszędzie, gdzie się tylko da. Na różnych serwisach, mniej lub bardziej plotkarskich, serwisach mniej lub bardziej tabloidowych, bo tu jest, dochodzimy też do drugiej kwestii. Ja akurat trafiłem, myślę, że to nikomu nic nie zdradzę, Dlatego, że od razu powiem, że ten tytuł artykułu jest kompletnie, przepraszam za wyrażenie, od czapy. Czyli pojawił się taki artykuł skądinąd dość chyba zacnego redaktora, takiego dość znanego, z doświadczeniem, który napisał na pewnym, w ramach pewnego serwisu o grach, napisał, jego artykuł był zatytułowany Zabij matkę i dziecko w Modern Warfare 2 bodajże. No, powiem szczerze, śmiała decyzja wydawców, żeby tak nazwać artykuł, zwłaszcza, że nijak się to ma kompletnie do tego, co zostało w tym wycieku zaprezentowane. Ja mówiąc szczerze, nawet w takich dyskusjach ze znajomymi też dałem się troszeczkę wpuścić właśnie w maliny związane z tym nagłówkiem, bo też byłem zbulwersowany, mówiąc krótko, jak to? W Modern Warfare 2 będziemy zabijać matkę i dzieci? No dramat. No, tymczasem okazało się, że to jest w ogóle tytuł wzięty kompletnie z od czapy, kompletnie niepasujący do tego, co zostało na tym filmiku zaprezentowane. Także to jest dość ciekawa kwestia i myślę, że to jest też taka kwestia, która pokazuje, że tak naprawdę liczy się właśnie ta klikalność wszędzie zrobienie tematu, który przyciągnie jak najwięcej klików i sprawi, że to nieważne, że to nie ma żadnego później sensu, że się pisze jakieś bzdury kompletnie od czapy. Zróbmy super wątek, który przyciągnie wszystkich, nazwijmy to tak, jak nam ślina na język przyniesie, byle to było chwytliwe. Pamiętam, że swego czasu chyba Onet brylował w tego typu materiałach i na przykład pojawiały się na głównej stronie Onetu takie teksty w rodzaju zobacz jakie piękne bufory, albo zobacz jakie piękne zderzaki. I jak się wchodziło, to się okazywało, że tam wcale nie ma pięknych zderzaków, tylko jest w ogóle coś, nie wiem, jakieś śrubki, czy jakieś narzędzia, czy jakaś reklama sklepu z żywnością dla psów, jakieś kompletne bzdury. Tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągnąć kliknięcia niczego nieświadomych, że tak powiem, internautów. Także powiem szczerze, dla mnie z punktu widzenia marketingowego, czy takiego dziennikarskiego, ta cała sprawa, no to jest taka grubymi nićmi szyta. Z jednej strony podejrzewam, że to jest oczywiście to jest oczywiście jakby umyślnie przygotowane przez Infinity Ward i wydaje mi się, że to jest konkretny cel na to, żeby już w tej chwili drugi tydzień i kolejne tygodnie, żebyśmy rozmawiali tylko i wyłącznie o Modern Warfare 2. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że też niektórym dziennikarzom w Polsce zwłaszcza po prostu zabrakło jakiegoś dystansu. Jakby to trafiło, to pomyśleli, aha, super, mam świetny temat, napiszę świetny artykuł, tylko tyle, że strasznie jednostronnie, strasznie tak apodyktycznie do tego tematu podeszli. Inna sprawa, że tak naprawdę... No tak, ale to wydaje mi się, o tym porozmawiamy już w dalszej części tego podcastu, dlatego że chyba nieuniknione będzie nawiązanie do treści. Także marketingowo efekt osiągnięty. Tak jak mówię, do premiery Modern Warfare 2 praktycznie ten temat chyba nie będzie schodził z nagłówków i ja powiem szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby się nie okazało, że w przyszłym tygodniu, czy jeszcze w tygodniu przed samą premierą jeszcze coś nie wyjdzie dziwnego odnośnie właśnie Modern Warfare 2. No i zgodnie z tym, co mówiłem na początku, mała przerwa na część społecznościową. Jeśli ktoś jest zainteresowany dalszą dyskusją na temat Modern Warfare 2, no to po prostu po tej części społecznościowej będzie mógł odsłuchać kolejnego bloku, właśnie w którym będziemy już, ja będę się odnosił już bezpośrednio do tego, co zostało w tych materiałach, które wyciekły, zaprezentowane. A jeśli ktoś nie chce sobie psuć zabawy, do premiery zostało tak naprawdę nieco ponad 10 dni w tej chwili, no 11 dni z tego, co się nie mylę, więc po prostu wyłączy sobie podcast i nie będzie tego słuchał. Natomiast jeśli chodzi o część społecznościową, no po pierwsze chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za komentarze. Bardzo wam serdecznie podziękować za komentarze, naprawdę jestem zaskoczony. Jestem też zaskoczony tym, że podcast się mimo wszystko podoba, mimo że to jest podcast jednoosobowy. Mam wrażenie, że po dzisiejszym podcaście to się może trochę zmienić, dlatego że niestety, jak pewnie się zorientowaliście, a może nie zorientowaliście, no to teraz wam wyjaśnię, no jestem trochę dzisiaj jednak zmęczony, troszeczkę niewyspany i mam wrażenie, że to się też udziela temu, jak mówię, być może gubiłem jakieś wątki, być może gdzieś tam się rozmywam z czymś i tak dalej, więc no, musicie niestety wziąć na to poprawkę. Zobaczymy, no, zobaczymy jak to się sprawdzi. Chciałem tak naprawdę o dwóch rzeczach powiedzieć związanych z tym podcastem. Po pierwsze, kwestie publikowania tego na serwerach. Otóż udało mi się w końcu rozwiązać kwestię właśnie jakby wrzucania plików na konkretne miejsce, w konkretne miejsce sieciowe, archive.org, o ile ja się nie mylę, nie wiem, czy to tak się mylę, archive.org przez CH i V, jakby to każdy Polak przeczytał. I tam te podcasty się ukazują, ja tam je systematycznie wrzucam, także w tym momencie już nie powinno być żadnych problemów związanych z downloadem, to znaczy tych problemów, o których pisaliście, związanych z SendSpace. Oczywiście chciałem tutaj bardzo podziękować użytkownikowi Hrab, który posługuje się pseudonimem Hrab, który, no, widząc te różne moje takie miotanie się z tym podcastem, wrzucił drugi odcinek podcastu na jeszcze inne miejsca sieciowe, także no dziękuję za tą taką społeczną interwencję, która pozwoliła niektórym wysłuchać podcastu. Także to było bardzo, bardzo miłe. Jeśli chodzi teraz o iTunes, no niestety problem jest tej natury, że prawdopodobnie, żeby móc mieć podcast na iTunesie, musiałbym mieć RSS-a, który by mi dawał do iTunesa RSS feed na podcasty i tak dalej. Ja to tam nie jestem specjalnie technicznie, że tak powiem, uzdolniony, ale zasadniczo to w ten sposób wygląda, że musiałbym mieć własny serwer, na który wrzucałbym podcasty i na który przeniósłbym całą stronę. I mówiąc szczerze, niestety to jest w tej chwili niewykonalne. Po pierwsze dlatego, że ja się na tym kompletnie nie znam, na takich technicznych sprawach. Znaczy, panel WordPressa jasne, ale żeby się bawić dalej w serwery, pewnie bym sobie może i poradził, no ale dłubanie w kodzie i tak dalej, absolutnie takie rzeczy odpadają. Po drugie też kwestia kosztów, jednak mimo wszystko, no to jest jakiś tam problem. Po trzecie, co miało być trzecie, o czym chciałem powiedzieć? No, zapomniałem w tej chwili, natomiast no, jakby w tej chwili jest to niestety, chyba że rzeczywiście jest sposób na wyodrębnienie kanału RSS dla podcastów, właśnie korzystając, powiedzmy, z samego WordPressa, z tego co jest na WordPressie, na WordPress.org. Jeżeli tak jest, to super, to bardzo bym prosił tutaj o jakieś wskazówki, a jeżeli tak nie ma, no to wydaje mi się, że póki co kwestia iTunes niestety musi polec. Przykro mi. No ale, że tak powiem, będę trzymał rękę na pulsie, bo zobaczymy, no ja cały czas staram się to wszystko usprawniać. Aha, kolejna sprawa w części społecznościowej, zresztą taka może niekoniecznie w części społecznościowej, nawet samej społecznościowej, to jest oczywiście komiks, który się pojawił. Ten komiks będzie się pojawiał raz na tydzień, także już w przyszły, mam nadzieję, czwartek, kolejny odcinek. No, na razie widzę, że mało komentarzy, chyba wam się nie podoba, no szkoda, no ale mam nadzieję, że jednak przekonacie się do kreski Caridora, która moim zdaniem jest świetna, mi się komiks bardzo podoba i wcale nie dlatego, że pisałem scenariusz, czy jakby moja karykatura w tym komiksie się pojawia, absolutnie nie. Naprawdę Caridor jest świetnym rysownikiem i ma duży talent, cóż powiedzieć. Dobrze, to tyle w kwestii społecznościowej. Tak jak mówiłem, jeśli ktoś chce posłuchać o Modern Warfare 2, to zapraszam na kolejny blok, a jeśli nie, no to w tym momencie może już podcast wyłączyć. No i wracamy do tematu Modern Warfare 2. Jak wszyscy wiemy, no teraz już będę zdradzał to, co zostało zaprezentowane w tym wycieku, znaczy właśnie nie wiem, czy jak wszyscy wiemy, ale ci, co obejrzeli ten materiał, wiedzą, że no została tam pokazana dość mocna scena, w której no wcielamy się w terrorystę, który właściwie albo biernie patrzy na to, jak jego towarzysze, przepraszam, dokonują okrutnej właściwie masakry ludności cywilnej na lotnisku, albo sami bezpośrednio uczestniczymy w tym, to znaczy, bo mamy karabin i możemy w każdej chwili strzelać do tych ludzi. Tam są naprawdę takie dość mocne sceny, w których ci przestępcy zabici zostają i... przepraszam, nie przestępcy, tylko ci niewinni ludzie zostają zamordowani. Ktoś tam podnosi się ranny z podłogi, prawda, ci terroryści go dobijają. No, wygląda to bardzo, bardzo okrutnie. I oczywiście, no, pojawia się tutaj kwestia przekraczania pewnych granic. Dlatego, że Infinity Ward wydało takie oświadczenie, w którym podało, że jeśli ta gra, jeśli, że po pierwsze ta scena będzie w finalnej wersji gry, a po drugie jakby jej celem jest uzmysłowienie graczowi, jak okrutni są ci terroryści. I tak naprawdę przeciw czemu walczy, żeby też narósł w graczu jakiś bunt jakby w słusznej sprawie, tak? Żeby być nastawionym właśnie tak bardzo bojowo do tego, żeby rozwiązać ten cały konflikt, czy przejść grę. I powiem szczerze, to jest trochę dziwne, dlatego że wydaje mi się, że zabieg jest bardzo kontrowersyjny, że wcielamy się w terrorystę, dlatego że no to jest jednak troszeczkę co innego niż film, czy karty historii, o których czytamy, że tam, nie wiem, polscy oficerowie dokonali jakiejś tam, znaczy no nie chcę mówić, że polscy oficerowie, ale że ktoś tam dokonał na kimś jakiejś masakry. O tym czytamy. To nie jest film, który obserwujemy biernie, prawda? Tylko to jest gra i my gramy jako ten terrorysta. No i ja nie wiem, ja nie chcę wartościować, ja nie chcę mówić, że to powinno być zakazane, czy nie powinno być zakazane, bo wydaje mi się, że to jest właśnie swego rodzaju problem, no nawet moralny, który jest trudny do rozstrzygnięcia. I to jest też problem taki, no właśnie, o te granice. Czy gry rzeczywiście no nie posuwają się w pewnych rzeczach za daleko? Ciekawi mnie tak naprawdę wasza opinia na ten temat. Co wy o tym sądzicie? Czytając różnego rodzaju komentarze i wpisy, pojawiały się takie głosy, że być może lepiej by było, gdyby jakby twórcy nie próbowali jakby postawić gracza obok terrorystów jako jednego z nich, tylko odwrotnie, to znaczy gdybyśmy byli jedną z ofiar na tym lotnisku i na przykład musieli uciec z tego lotniska, albo zginąć na tym lotnisku, albo uciec, albo zginąć, wszystko jedno. I myślę, że to mogłoby osiągnąć jeszcze potężniejszy efekt, prawda? I wydaje mi się, że tak, to jest ciekawe. To myślę, gdybyśmy nagle stali się ofiarą, która leży we własnej krwi, gdzieś tam zmasakrowana i obserwujemy to takimi już gasnącym powoli wzrokiem, tak jak pamiętacie w pierwszym Modern Warfare po tym wybuchu nuklearnym, to było niesamowite, ta imersja, ten to absolutnie fantastyczny efekt był osiągnięty, jakby z takiego narracyjnego punktu widzenia. I wydaje mi się, że tutaj można było się o coś takiego pokusić. Natomiast znowu, tak troszeczkę nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, właśnie takie wrzucenie gracza w buty terrorysty, wsadzenie gracza w buty terrorysty, no jest kontrowersyjne i niewątpliwie śmierdzi mi to trochę jednak takim PR-em. To znaczy, wydaje mi się, że specjalnie tak zrobili po to, żeby właśnie taką kontrowersję wzbudzić, bo dziennikarze niestety to są tacy, nie tylko w Polsce czy na świecie, ale to no, dziennikarze takich największych serwisów no jednak będą o tym pisać. Poza tym są też tacy dziennikarze, tak zwani pseudointelektualiści, którzy zaczynają od razu szukać dziury w całym, zaczynają od razu jakieś właściwie dysertacje o moralności pisać, o tym, co jest w grach dozwolone, a co nie jest w grach dozwolone. I to jest taka woda na młyn dla tego rodzaju ludzi. Także cóż, wydaje mi się, że tutaj jednak bardzo byłbym ostrożny w ocenie tego, co jakby zostało nam zaprezentowane. Raczej skłaniałbym się jednak mimo wszystko ku temu, że o wiele lepszy efekt i na pewno, ale znowu, no, pewnie mniej kontrowersyjny, byłby osiągnięty, gdybyśmy byli ofiarą. Gdyby gracz mógł poczuć się jak ofiara tego całego zamachu terrorystycznego, a nie jako jeden z oprawców. I myślę, że na pewno jakbyśmy się poczuli jako ofiara, nie wiem, leżąc, tak jak już mówiłem, prawda, leżąc w tej kołuży krwi na lotnisku i obserwując tych oprawców, to na pewno efekt jakby wzbudzenia takiej pozytywnej agresji gracza, takiej pozytywnej mobilizacji do przejścia gry, do dopadnięcia tych przestępców, myślę, że byłby tak samo osiągnięty. Tylko tyle, że właśnie w mniej kontrowersyjny sposób. A mniej kontrowersyjny, no to znaczy, że właśnie nie byłoby tego całego czarnego PR-u, tych wszystkich dyskusji. Nikt tak naprawdę by przed premierą gry o tym, wydaje mi się, nie mówił. No cóż. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podcast mimo wszystko się wam podobał, mimo tego, że tak jak mówiłem, no zdrowie dzisiaj moje no, nie za bardzo domaga. Ale cóż, myślę, że wypada już po prostu zakończyć. Także zapraszam was do słuchania, czytania no i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że już wkrótce.